cinematografele din întreaga țară. Detalii și noutăți pe pagina oficială de Facebook. Un film recomandat de Europa FM. Cea mai bună muzică de ieri și de azi. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Filip San David vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! PSD vrea să conteste raportul MCV la Curtea Europeană de Justiție. Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, spune că nu se poate. Nu pot accepta sub nicio formă acea recomandare imperativă prin care mi se spune să suspendăm imediat legile votate de Parlamentul României și validate de Curtea Constituțională. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Majoritatea PSD-ALDE ia în calcul contestarea la Curtea de Justiție a Uniunii Europene prin intermediul agentului guvernamental a raportului asupra MCV al Comisiei Europene privind România. Apărută inițial pe surse, ipoteza a fost confirmată pentru ziare.com de vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, apoi pentru agenția de știri Mediafax de președintele Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, socialdemocratul Nicușor Halici. Cu detalii, Ana Stanciu. Imediat după ce Comisia Europeană și-a publicat raportul critic, Viorica Dăncilă a dat de înțeles că guvernul nu intenționează să pună în practică recomandările cu titlu de urgențe venite de la Bruxelles. Într-o intervenție la Antena 3, premierul a susținut că noile măsuri ar fi nedrepte. Nu pot accepta sub nicio formă acea recomandare imperativă prin care mi se spune să suspendăm imediat legile votate de Parlamentul României și validate de Curtea Constituțională. Este de asemenea inadmisibil să ni se ceară suspendarea imediată a procedurilor de revocare sau denumire a unor procurori șef, pentru că e o intervenție brutală în chestiuni care țin exclusiv de suveranitatea României. Mai mulți socialdemocrați, printre care vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, dar și președintele Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, Nicușor Halici, au confirmat că majoritatea guvernamentală PSD-ALDE ia în calcul scenariul unei contestații la Curtea Europeană de Justiție. Eugen Nicolicea, membru în Comisia Juridică a Camerei Deputaților, spune că nu au avut loc până acum discuții oficiale. S-a discutat despre posibilitatea aceasta în ultima informație. Eu nu am participat la niciun fel de discuție. Când voi afla amănunte, voi comenta. Decizia politică îi aparține însă guvernului. Un cuvânt important l-ar putea avea din această perspectivă ministrul Justiției Tudorel Toader. Deocamdată s-a arătat rezervat. Întrebat la Parlament despre posibilitatea contestării raportului MCV în instanță, președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu s-a arătat reticent. Raportul MCV nu este un act juridic. Atenție! El conține niște recomandări. Deci el nu poate fi atacat sau contestat în justiție. Cred că cine a vorbit poate nu a fost suficient de atent la exprimare. Ceea ce vă pot spune este că mecanismul de cooperare și verificare, care este un instrument, hai să zicem, mai degrabă juridic, da, tehnic, cum am spus eu, el e cel care ar putea să fie, să presupunem, supus unei analize și eventual contestat, dar o astfel de decizie nu este luată, nu am discutat. Va respecta însă coaliția PSD-ALDE cererile incluse în raportul de monitorizare, printre ele se numără suspendarea imediată a aplicării legilor justiției, a revizuirii codurilor penale și a procedurii de revocare a lui Augustin Lazăr, procurorul general. Cred că trebuie făcută o discuție mai aplicată cu cei de la comisie, cu responsabilii pe mecanismul de cooperare și verificare și mă gândesc la încă ceva. Având în vedere abordarea diferită dintre noi și funcționarii de la comisie, cum este respectată suveranitatea Parlamentului în momentul în care intervin niște funcționari de la comisie care n-au niciun fel de legitimitate. Pot ei, prin solicitările pe care le fac, să înfrângă voința Parlamentului și suveranitatea? Asta e o primă chestiune pe care mi-o pun. Punctul 2. Ar fi util, așa cum am discutat mai de mult, să constituim o comisie formată din experți în drept, români și străini, care să analizeze toate aceste lucruri. Cerințele din raportul Comisiei Europene sunt obligatorii pentru România, avertizează fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean. Motivul este simplu. Mecanismul de cooperare și verificare a apărut în urma unui acord al guvernului tăriceanu cu instituțiile europene și a fost o condiție la aderare în 2007. În acest context, cea care ar fi îndreptățită să facă vreo reclamație la Curtea de la Luxemburg ar fi de fapt Comisia Europeană, crede Augustin Zegrean. Este obligatoriu pentru că în momentul aderării la Uniunea Europeană ne-am obligat să respectăm toate documentele constitutive, să respectăm legislația Uniunii Europene. Și pentru că acest MCV a fost o condiție să fim primiți atunci, ne-am obligat să respectăm și ce spun cei care întocmesc acest raport. Nu noi trebuie să dăm în judecată Uniunea Europeană pentru că ne face aceste recomandări, ci ei trebuie să ne dea în judecată dacă nu le respectăm. Dar nu o să o facă, ei au multă răbdare cu noi. În opinia fostului președinte al Curții Constituționale, este greu de găsit și un temei juridic pentru o reclamație venită din partea României care să aibă ca subiect raportul MCV. Iată de ce. Cine vrea să se facă de râs, să facă asta. Dar nu cred că este cazul, pentru că în regulile Curții Europene de Justiție e ce se poate ataca acolo și ce nu. Nu-i cazul aici, pentru că asta e specifică pentru România. Dar, mă rog, juriștii au multe idei. Încă se poate o pregătire rezonabilă pentru președinția română a Consiliului Uniunii Europene, așa a spus președintele la ceremonia de învestire a noului ministru al afacerilor europene. În ultimele zile, Klaus Iohannis susținuse contrariul. Premierul Viorica Dăncilă nu a mai mers azi în Parlament pentru a da explicații despre legile justiției. Șefa guvernului a fost la Palatul Cotroceni, unde noul ministru pentru afaceri europene, George Ciamba, a depus jurământul. Cu detalii, Mihai Bucureștean. După replicile dure aruncate în spațiul public, președintele Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă au fost astăzi față în față la Palatul Cotroceni. Nu s-au întâlnit să discute despre raportul MCV, ci să asculte jurământul depus de noul ministru al afacerilor europene, George Ciamba. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării. Klaus Iohannis speră că noul ministru va reuși în timpul rămas să pună în ordine toate detaliile până la preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene. O nouă ocazie pentru Klaus Iohannis să-și exprime îngrijorarea privind modul în care cabinetul Dăncilă poate gestiona șefia Uniunii Europene. Președintele speră că în ultimul ceas vom avea o pregătire rezonabilă. O secundă înainte de ora 12 ca să mergem pentru o pregătire rezonabilă pentru președinție și cred că încă se poate. Alături de premierul Dăncilă au fost și alți membri ai cabinetului prezenți, Carmen Dan, Mihai Fifo și Teodor Meleșcanu. Gesturi obscene la tribuna Camerei Deputaților, protagonistul a fost deputatul PSD Florin Iordache, iar momentul, votul pentru controversata ordonanță care schimbă legile justiției. Președintele Comisiei Speciale care a validat ordonanța, fără să țină cont de observațiile Comisiei de la Veneția, a explicat de ce secția specială pentru anchetarea magistraților rămâne. Vreți în continuare DNA-ul să pună presiune și vreți în continuare DNA-ul să gestioneze viața din România? Este josnic să nu apărați România. România în acest moment este sub presiune pentru că vrem să fim independenți, pentru că vrem un parlament care să ia propriile decizii potrivit Constituției și nu potrivit presiunii pe care o pun unii și alții. Vrem o țară independentă, vrem să ne conducem noi, vrem ca parlamentul să fie cel care ia decizii. În timpul discursului, Florin Iordache a făcut un gest obscen spre zona ocupată în sală de parlamentarii opoziției. Replica a venit de la Stelian Ion, deputat al USR. Chemați la ordine colegii care săvârșesc gesturi obscene, care înjură, care au atitudine necorespunzătoare în Parlamentul României. Președintele secției speciale de unificare, sistematizare a legislației justiției tocmai a proferat gesturi obscene de la această tribună a Parlamentului către colegii parlamentari ai României. Deci acele gesturi obscene, domnule Florin Iordache, nu ni le arătați nouă, le arătați românilor. Ordonanța 92 merge mai departe la Senat pentru votul final. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Anchetă epidemiologică la o școală din Târgu Jiu. O profesoară a fost depistată cu TBC. Toți elevii școlii vor fi testați timp de 3 zile. Direcția de Sănătate Publică a început dezinfecția și le cere părinților să fie de acord cu analizele elevilor pentru a nu răspândi bacteria, transmite Gabriela Mladin. Cele câteva sute de elevi care învață la Liceul de Artă și Muzică Constantin Brăiloiu din Târgu Jiu vor fi testate începând de astăzi și până vineri pentru a vedea dacă au contactat bacteria. Suspiciunea a apărut după ce o profesoară a depistat că s-a îmbolnăvit cu TBC. Alți doi profesori sunt bănuiți că ar fi contactat bacteria. Inspectorii de la Direcția de Sănătate Publică au început ancheta epidemiologică și pentru început au dezinfectat școala. Astăzi mai mulți profesori și o parte din elevi vor fi testați, urmând ca până vineri toți copiii să-și facă analizele. Medicii și cei de la Inspectoratul Școlar fac apel la părinți să fie de acord cu testarea copiilor pentru a nu se ajunge la o epidemie. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Numai în ultimii 4 ani, România a rămas fără 3600 de hectare de păduri seculare, teoretic protejate prin lege. E concluzia organizației neguvernamentale de mediu Agent Green, care în ultimii 2 ani a investigat tăierile ilegale din pădurile virgine din România, printre ultimele din Uniunea Europeană. În acest context, un parlamentar austriac a declarat pentru Europa FM că una dintre cauzele tăierilor ilegale care ajung inclusiv la companii austriece este corupția. Transmite Anca Grădinaru din Parlamentul European. După 2 ani de cercetări în teren, directorul de investigații al organizației neguvernamentale Agent Green, Andrei Ciurcanu, a ajuns la concluzia că în acest interval, numai din parcurile naționale din România, s-au tăiat 1.200.000 de metri cub de lemn, adică din aceste păduri au plecat 60.000 de camioane încărcate cu vârf către procesatori. Ca să avem așa o imagine, 7.200 de terenuri de fotbal. Săptămâna trecută am realizat o conferință, a fost prezent și europarlamentarul Thomas Weiss și a spus, dacă România nu înțelege să respecte legislația europeană, atunci riscăm o procedură de infringement. Silvicultor de meserie, eurodeputatul austriac Thomas Weiss declară pentru Europa FM la Strasburg că una dintre cauzele distrugerii ultimilor păduri virgine din România și implicit din Uniunea Europeană este corupția de la noi. So, obviously, este evident că Rom Silva nu este capabilă să controleze tăierile nici măcar în zona sa de responsabilitate. Do you understand why? Ați înțeles și de ce? Why there is corruption and illegal logging? Există corupție și tăieri ilegale? O cauză ar fi veniturile mici, iar câteodată este vorba despre vechi structuri care încă lucrează. Se știe că au fost cazuri de corupție la Rom Silva. Este o mare cerere pentru lemn și dacă controlul nu este suficient de puternic, dacă statul nu este puternic, atunci toate căile pentru a face bani în plus rămân deschise. De la Strasburg, Anca Grădinaru, Europa FM. Mulțumim, Anca! Urmează informațiile din sport cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Gigi Mulțescu și-a reziliat contractul cu Astra Giurgiu. Antrenorul a fost demis chiar în ziua în care a împlinit 67 de ani, ca urmare a înfrângerii suferite pe teren propriu în ultima etapă 1-2 cu Poli Iași. Amintim, moldovenii au răsturnat rezultatul și au marcat ambele goluri în inferioritate numerică. Mulțescu a stat doar 2 luni la Giurgiu. El l-a înlocuit pe Marius Măldărășanu în septembrie și lasă acum echipa pe loc de play-off, chiar dacă a suferit 3 înfrângeri la rând în ultimele etape cu Universitatea Craiova, FCSB și acum cu Poli Iași. Astra a încercat să-l aducă în locul lui pe Dan Alexa, însă acesta a ales să rămână la Dunărea Călăraș. Roger Federer păstrează șanse de calificare în semifinalele Turneului Campionilor, după ce l-a învins pe Dominic Thiem în a doua etapă a grupelor. Elvețianul s-a impus cu 6-2-6-3 în puțin peste o oră de joc și va trebui să se impună și în fața liderului grupei, Kevin Anderson, pentru a nu fi eliminat din competiția de la Londra. Dacă nu va câștiga cu 2-0, Federer va depinde și de rezultatul celuilalt meci dintre Kei Nishikori și Thiem. Amintim, fostul lider mondial a fost învins la debut de japonez. La rândul său, Nishikori a suferit ieri cea mai severă înfrângere din ultimii 10 ani, 6-0-6-1 cu Anderson. Sudafricanul are 2 victorii, Nishikori și Federer câte una. Astăzi, în cealaltă grupă, Novak Djokovic îl va întâlni pe Alexander Zverev, iar Marin Cilic pe John Isner. CSM Volei Alba Blaj a ratat calificarea în grupele Ligii Campionilor la volei feminin. Finalista anul trecut, vicecampioana României, a fost învinsă în set de aur 15-7 de Allianz MTV Stuttgart, la returul din Germania al ultimei runde preliminare. În grupe va participa astfel doar campioana CSM București. Echipa de basket masculin Steaua București a suferit a 5-a înfrângere consecutivă în FIBA Europe Cup 69-74 în Kosovo cu Mobile Priștina. Dintre roșii albaștri s-a remarcat Alexander Vlahovic, autor a 24 de puncte și 5 pase decisive. Vicecampioana României nu mai are nicio șansă de calificare și își va încheia parcursul continental săptămâna viitoare la Ploiești, în compania formației ucrainene Cherkasy Mavpy. Steaua traversează o perioadă slabă și în Liga Națională. După două victorii consecutive obținute în startul sezonului, a pierdut de 3 ori la rând și este penultima în clasament. 13 și 15 minute, jurnalul de prânz Europa FM a ajuns la final. De acum, publicistul Cristian Tudor Popescu și Moise Guran vă așteaptă la România în direct. Bun venit, domnilor! Bună ziua, bine v-am găsit! Doamnelor și domnilor, întrebarea pentru astăzi e: unde credeți noastră că va ajunge România, de fapt? Asta o să analizăm imediat cu domnul Popescu și cu dumneavoastră, ascultătorii noștri.